Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ra'd suresi 29. ayeti kerimesinden başlayacak. İnşallah bugün bu sureyi bitirmiş oluruz. Rabbimiz Ra'd suremizin 29. ayetinde buyurur ki: "Ellezine amenu ve amilussalihati tuğba lehum ve husnü me'ab." Evet, imana erişen, iman eden, dürüst ve erdemli davranarak imanlarının gereğini yapan o kimseler ki kendileri için bu dünyada huzurlu bir hayat, ahirette de varılacak yerlerin en güzeli ayrılmıştır. Yani cennet onlaradır. İman edeceksin, imanının gereklerini de ameli salih olarak, evet, erdemli davranış olarak ortaya koyacaksın ki en güzel yer cennet sana ayrılmıştır. 30. ayet: "Kezalike erselnake fi ummetin kad halet min qabliha umamun litetlu aleyhimullezi evhayna ileyk ve hum yekfuruna birrahman. Kul huve rabbi la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve ileyhi metab." Evet. İşte böylece ey Muhammed, seni kendisinden önce nice toplumların gelip geçtiği inanmayan bir toplum içinden elçi olarak çıkardık ki sana vahyettiklerimizi onlara okuyup açıklayasın diye. Çünkü onlar Rahman olan Allah'ı hala tanımıyorlar. De ki: "Odur benim Rabbim. Ondan başka gerçek ilah yoktur. Ben ona güvendim ve yönümü de ona döndüm." Evet. Bu ayet-i kerimeyle de Rabbimiz kime döneceğimizi, kime tevekkül edeceğimizi bize bildiriyor. O günkü Mekke müşrikleri 360 tane putları vardı Kabe'nin içinde ve dışında. Onlara güvenip dayanıyorlardı. Allah onlar arasından bir peygamber çıkardı ve o peygambere de onlara Allah'ın vahyettiği ayetleri okumasını bildirdi. Dolayısıyla doğruyu ve gerçeği onlar bu şekilde anlamış oldular. Doğruyu ve gerçeği insanlar bu şekilde öğrenmiş oldular, bilmiş oldular. Evet, 31. ayet: "وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطَّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللّٰهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا اَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا اَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَ النَّاسِ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ اَوْ تَحِلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَاتِ." Evet, Rabbimiz bu 31. ayet-i kerimede de buyurur ki: "Eğer bu Kur'an ile dağlar yürütülseydi veya yer o Kur'an'la parça parça edilseydi ya da ölüler bu Kur'an'la konuşturulsaydı yine de bu Kur'an'a inanmazlardı." Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği her bir mucizeye karşı çıkıyorlar. "Olmaz, bu sihirbaz," diyorlardı. Buyurun bir benzerinde siz yapın bakalım. Kur'an insanları aciz bırakan bir kitaptır. Evet, mucizedir. Buyurun benzerini yapın, yapamadılar. Ay ikiye bölündü, yapın bakalım, yapamadılar. Peygamberimize ağaçlar geldi, selam durdu. Yapamadılar, beceremediler. Ama buna rağmen insanlar yine de mucize istiyorlar. İşte bu Kur'an ile dağlar yürütülseydi veya yer o Kur'an'la parça parça edilseydi, tuzla buz olsaydı ya da ölüler bu Kur'an'la konuşturulsaydı, Kur'an filan mezara kalksaydı, konuşsaydı, o mezardaki kalkıp Kur'an'a karşı cevap verseydi, Kur'an'ın sorularına cevap verseydi yine de bu insanlar bu Kur'an'a inanmazlardı. Evet. Fakat bütün işlerin olup olmamasına karar verme gücü Allah'a aittir. Belillahil emru cemi'a. Her iş hakkında kararı Allah verir. Her iş hakkında Allah karar verir. O iş ona göre olur veya olmaz. Allah'ın dışında karar verecek hiçbir makam, mevki yoktur ve olamaz. Efelem yeyesillezine amenu. Evet. Rabbimiz burada diyor ki iman edenler hala anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi. İnsanların hepsi melekler gibi doğru yolda oluverirlerdi. Ama insanlara irade vermiş, akıl vermiş, bu akıllarını ve iradelerini Allah yolunda kullansınlar diye. Ama insanlar bu akıllarını şeytanın yolunda harcamak suretiyle, şeytanın yolunda yürütmek suretiyle devam ediyorlar. Dolayısıyla insanlar Allah'ın yoluna girmiyorlar. Çoğunlukla şeytanın yoluna ve küfre gidiyorlar. Evet, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi. Ama o kafirlere işledikleri kötülüklerden dolayı başlarına her an beklenmedik bir felaket gelebilir. Veya o bela evlerinin yakınına inebilir. Allah'ın vaadi olan kıyamet gelinceye kadar bu böylece sürüp gidecektir. Allah verdiği sözü yerine getirmekten asla geri durmaz. Evet. Bu insanların yakınındaki vilayette deprem oluyor. Yakınındaki kıtada, adada deprem oluyor. Tsunami denilen hadise meydana geliyor. İnsanlar sular içerisinde yok oluyor. Adalar yerin dibine batıyor. Her taraf sularla doluyor, taşıyor. Evet, insanların yanı başında bu afetler, bu Allah'ın gücü sergilenebilir. Ama insanlar buna rağmen yine de Allah'ın dinine yaklaşmaktan uzak duruyorlar. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerime ile ve benzeri pek çok ayet kerime ile اَوْتَحِلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ Evet, onların memleketlerinin yakınında olabilir. Çok uzağımızda da olabilir felaket, çok yakınımızda da olabilir. İşte bizim memlekette deprem oldu. Gölcük depremi, Adapazarı depremi yakındı bize. Şimdi, evet, okyanusların içerisinde oluyor. Bize uzak gibi ama her an yakın. Her an görüntüleri bize ulaştırılıyor. Bütün bunlar Allah gücünü ortaya koymak için gösteriyor. İnsanlar akıllarını başlarına alsınlar. Allah'a isyan etmesinler. Allah'ın emrinden dışarıya çıkmasınlar. Değilse Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka yerini bulacaktır. İnne Allah la yuhliful miat. Evet, Allah verdiği sözü yerine getirmekten asla geri durmaz. 32. ayet. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ اِقَابٌ Gerçek şu ki, senden önceki elçilerle de alay edilmişti ey peygamber. Son peygamber olarak Mekkeli müşrikler seninle alay ediyorlar sanma. Senden önce de nice toplumlar geldi geçti. Onların da, o toplumlar da kendi peygamberleriyle alay ettiler. Buna rağmen biz o Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenleri bir süre kendi hallerine bıraktık. Ama sonunda kıskıvrak yakaladık. Böylece benim cezalandırmam nasıl olurmuş gördüler. İşte Ad kavmi rüzgarla helak edildi. O iri yarı insanlar, o hurma kütükleri gibi olan insanlar bir anda yok edildiler. Olur mu böyle şey? Demeyin, olur. Allah dilerse olur. Ad kavmini Allah bir rüzgarla yok etti. O iri yarı hurma kütüğü gibi insanlar rüzgarın önünde saman çöpüne çevriliverdiler. Evet, Ad kavmi rüzgarla yok edildi. Semud kavmi bir sarsıntıyla, bir depremle, bir patlamayla yok edildi. Nuh'un kavmi sular içerisinde kalarak yok edildi. Firavun Kızıldeniz'de, denizin içerisinde boğularak yok edildi. Lut kavmi yerin dibine batırılmak suretiyle yok edildi. Allah 1400 sene önce Kabe'yi yıkmak üzere gelen Ebrehe ordusunu da gökteki yarattığı kuşlarıyla yok ediverdi. Bir anda 60 bin kişilik ordu yok ediverdi. Evet, bütün bunlar Allah'ın gücünü bize gösteren alametlerdir. Dolayısıyla insanlar peygamber gönderildi mi hemen onunla alay ediyorlar. Gönderilen peygamberlerle alay etmek onların alışkanlık haline getirdikleri şeylerdir. Son peygamber de işte bu şekilde alay edilen peygamberler arasındadır. Önceki toplumlarda helak edilmişti toplumlar. Kimisi rüzgarla, kimisi bir patlama sayhayla, kimisi depremle, kimisi sel felaketi tufanla. Netice, tarihi okuduğumuzda, İslam tarihine baktığımızda veya genel tarihe baktığımızda veya Kur'an'daki tarih kavramını bize anlatan sureleri mütalaa ettiğimizde mutlaka göreceğiz ki Allah kimilerini kimi ordularıyla yok edivermiştir. فَكَيْفَ كَانَ اِقَابٌ Evet, nasıl oldu benim onları cezalandırmam gördüler mi diyor. Görür gibi okuyoruz, anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bize manzara aynen gözümüzün önüne sergileniyor. Binlerce kilometre uzaktaki tsunami hadisesi nasıl televizyonla gözlerimizin önüne getiriliyorsa, Kur'an'daki ayetler de bize Firavun'un sularda nasıl boğulduğunu, Nuh kavminin sular içerisinde nasıl yok edildiğini aynen gösteriyor, gözler önüne sergiliyor. Dikkat edin, aklınızı başınıza alın, Allah'ın dininden dışarıya çıkmayın diye. 33. ayet. Efemen huve qaimun ala kulli nefsin bima kesebet ve cealu lillahi şurekaa kul semmuhum em tunebbiunehu bima la ya'lemu fil ardı em bi zahir min el kavli bel zuyyina lillezine keferu mekruhum ve saddu an sebil ve men yudlilillahu fema lehu min had. Evet, 33. ayet-i kerimede Rabbimiz buyurur ki, herkesin ne kazandığını görüp gözeten Allah, bunu yapmaktan aciz olan putlar gibi midir? Evet, putu taştan yapıyorlar. Yontuyorlar, ağaçtan yontuyorlar. Alçıdan yapıyorlar. Değişik şekillerde kalıplar ortaya koyarak yapıyorlar. Allah'la onlar bir olabilir mi? Asla bir olmaz. Herkesin ne kazandığını görüp gözeten Allah, bunu yapmaktan aciz olan putlar gibi midir? Olabilir mi? Asla mümkün değil. Bununla beraber onlar Allah'a ortaklar koşuyorlar. De ki, o putlara ve ortak koştuklarınıza istediğiniz ismi verin. Onlara büyük isimler veriyorlar. Lat putu ilahın dişisi. İlah kelimesinin dişisi Lat putu. En büyük putlarından birinin ismi. 14 asır önceki müşriklerin putlarından Menat putu, Mennan, çok veren kimsenin dişisi. Allah da çok veriyor ya, her şeyi bol bol veriyor ya, onlara Menat ismini veriyorlar. Mennan kelimesinin dişisi. Uza, Aziz kelimesinin dişisi. Evet, azizdir, güçlüdür manasında. O puta da Uza ismini veriyor insanlar. Rabbimiz de diyor ki, de ki, o putlara ve ortak koştuklarınıza istediğiniz ismi verin. Ne yaparsanız yapın onlar sizi kurtaramayacak. Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber verdiğinizi sanıyorsunuz? Yoksa boş ve anlamsız sözlerle mi kendinizi avutuyorsunuz? Hayır. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin sinsi oyun ve düzenleri kendilerine süslü gösterilip sevdirildi de doğru yoldan alıkonuldular. Zaten sapıklık isteyip de Allah'ın kendisini sapıklıkta bıraktığı kimseye yol gösteren bulunmaz. Evet. 34. ayet. Lehum azabun fil hayati dunya ve la azabul ahiret eşak ve ma lehum minallahi min vâk. Böyleleri için dünya hayatında zaten bir azap vardır. Ahiretteki azap ise daha çetin olacaktır. Ve onlar Allah'a karşı kendilerini koruyacak bir kimse de bulamayacaklardır. Dünyada Allah'ın gönderdiği değişik felaketlerle yok edilen bu insanlar azaplarını bitirmiş olmayacaklar. Ahirette de en büyük azap olan cehennemle azaplandırılacaklardır. 35. ayet. Meselul cenneti lleti vu'idel müttekûn tecrî min tahtiyel enhâru ükülühâ daimun ve zillühâ. Tilke ukbellezîne tekav ve ukbel kâfirînen nâr. Yolunu Allah ve kitabıyla bulanlara söz verilen cennetin özelliği şudur. Onun zemininden ırmaklar akar. Ürünleri de, gölgesi de süreklidir onun. Evet, cennette ırmaklar var. Kevser ırmağı var. Cennette bal ırmakları var, süt ırmakları var. Sarhoşluk vermeyen şarap ırmakları var. İşte gölgede vardır. Orada ürünler de süreklidir, gölge de süreklidir. Akşam olunca gölge bitti yok. Sabah olunca her taraf güneşle rahatsızlık verici hale gelmez. Her şey süreklidir orada. Yaz kış meyvesi süreklidir. Yazın bulunur kışın bulunmaz. Böyle bir meyve modeli cennette yok. Ama şimdi kayısı istesek bulamayız. Mevsim kış olduğu için. Yaz mevsiminde de kış rızıklarını istesek onu da bulma imkanımız yok. Cennette her şey süreklidir. Ükülüha daimun ve zillüha. Evet. Cennetteki her şey devamlıdır ve süreklidir. Her türlü rızık orada sürekli vaziyette vardır. İnsanların istifadesine sunulmuştur. Gölgeler de öyledir. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Evet. İşte yolunu Allah ve kitabıyla bulanların mutlu sonu böyle olacaktır. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin sonu ise ateştir ve cehennemdir. Evet, kafirlik yapıyor isem, Allah'a peygambere isyan ediyor isem, Allah'tan gelene sırt çevirmiş isem, Allah'ı kanun koyucu olarak tanımıyor isen, gideceğin yer o alevli ateştir. 36. وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكَ بِهِ اِلَيْهِ اَدْعُوا وَاِلَيْهِ مَآبُ. Evet, 36. ayet-i kerimede de Rabbimiz buyurur ki, kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden sana inananlar, sana indirdiğimizden dolayı dünyada doğru yolu gösterdiği, ahirette de ebedi mutluluğu vaat ettiği için sevinirler. Gerçekten Hristiyan olup, gerçekten Yahudi olup, gerçekten başka bir din mensubu iken, İslam'la müşerref olan kimse, ahiretteki ebedi mutluluğa erişeceği için sevinirler, hoşlanırlar, memnun kalırlar. Fakat Müslümanlara karşı birleşen gruplar içinde o Kur'an'ın bir kısmını inkar edenler de vardı. Evet. Yeryüzünde İslam'a ve Müslümanlara düşman olanlar var. Yeryüzünde Allah'a, peygambere isyan edenler var. Yeryüzünde Müslümana hayat hakkı tanımayanlar var. Hayat hakkı tanımak istemeyenler var. Müslümanım diyen, Allah birdir diyene hava almasına bile izin vermeyecek kadar gaddarlık yapan zalimler var. İşte Afganistan, işte Irak, işte yeryüzündeki Müslümanım diyenlerin hepsine çekilen silah. Hepsi aynı durumda. Onlar da vardır yeryüzünde. Onlar da yaşıyor. Onlar da yeryüzünde hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. Ama Rabbimiz buyuruyor ki, ey peygamber, onlara de ki, ey peygamber vekilleri, Kur'an okuyanlar, yeryüzünde onlara deyiniz ki, ben yalnızca Allah'a kulluk etmekle ve Allah'tan başkasına tanrısal güçler yakıştırmamakla emrolundum. Bütün insanlığı ona çağırıyorum, dönüşüm de onadır. Vazgeçmeyin. Üzerinizde toplar, üzerinizde füzeler, üzerinizde helikopterler, mermi yağdırsa bile tek Allah'a inandığınızı, tek Allah'tan ayar aldığınızı, tek Allah'ın yolunda olduğunuzu, sadece ona kulluk edeceğinizi, silahtan korkmayacağınızı, ordulardan ve güçlerden korkmayacağınızı ortaya koyun buyuruyor Rabbimiz bu ayet-i kerimede. Nerede olursanız olun, hangi zamanda, hangi zeminde, hangi kıtada, hangi adada yaşarsanız yaşayın, siz Allah'ın birliğini kabul ederek Allah yolunda olmaya devam edin. Kulluğunuzu ona yapın, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. O yolda hayatınızı devam ettirin buyuruyor Rabbimiz bu ayeti kerime içerisinde. Evet. Böylece Rabbimiz müminlerin de gerçekten iman nimetiyle sevineceklerini ve her zaman o iman üzere olduğunu da açıklamaları gerektiğini bize bildirmiş oluyor. 37. ayet. وَكَزَٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَاِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالِكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا وَاقٍ. İşte biz bu Kur'an'ı Arap diliyle hükümler ve hikmetler yığını bir kitap olarak indirdik. Ey peygamber, sana gelen bunca vahiy bilgisinden sonra onların gelip geçici istek ve arzularına uyarsan, bil ki Allah'a karşı ne bir yardımcı ne de bir koruyucu bulamazsın. Evet, Rabbimiz bu Kur'an'ı, hüküm ve hikmet dolu bu Kur'an'ı, ahkam dolu, nasıl yaşanacağını tespit eden kanunlarla dolu olan bu Kur'an'ı Arapça olarak indirmiştir. 14 asır önceki insanların anlayabileceği bir Arapça. O günkü insanların hepsi, Ebu Cehil de Ebu Leheb de anlıyordu. Arapça olan bu Kur'an'ı anlıyorlardı. La ilahe illallah'ın ne demek olduğunu çok iyi biliyorlardı. Ve Peygamberimize ondan karşı çıkıyorlardı. Sen bizim putlarımızı bu la ilahe illallah sözüyle yok ediyorsun, yerle bir ediyorsun. Dolayısıyla bizim bu ilahlarımızı sıfırlamış oluyorsun diye ona inanmıyorlardı. Evet, Arapça olarak indirilen bu Kur'an bugün de tüm yeryüzündeki insanların hepsine hitap etmektedir. hepsi bu Kur'an'ı anlayabilecek şekilde tercümeler, tefsirler yapılmış. Tüm insanlar bu Kur'an'ı anlayabilecek kapasitedir. 38. ayet. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٍ Hiç şüphesiz senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir peygamberin bir ayet veya bir mucize getirmesi düşünülemez. Her çağın ihtiyacı için vahye dayanan bir yazgı vardır. Evet, Allah her bir peygambere mucize göstermesi yetkisini kendi izniyle veriyor. Peygamber istediği zaman istediği mucizeyi gönderme yetkisine sahip değil. Allah izin verirse oluyor, değilse olmuyor. 39. ayet. Yemhullahu ma yeşâ'u ve yusbit ve indehu ümmül kitâb. Dolayısıyla Allah önceki mesajlardan dilediğini yürürlükten kaldırır, dilediğini bırakıp pekiştirir. Çünkü vahyin kaynağı yani kitabın aslı ve esası onun katındadır. Evet. Allah aslı kendi katında olan bu yasaları dilediği dönemlerde dilediği peygamberlerine dilediği şekilde indiriyor, dilediği şekilde onlara bildiriyor ve duyuruyor. 40. ayet. Ve imma nuriyenneke ba'zallezî ne'iduhum اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَا وَعَلَيْنَ الْحِسَابِ Şimdi onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını başlarına geldiğini ister sana sağlığında gösterelim, ister bundan önce seni öldürelim. Her iki durumda da sana düşen ancak mesajı tebliğ etmek ve duyurmaktır. Hesap görmek ise bize aittir. Peygamberimizin sağlığında bazılarının geberip gittiğini görmüştür. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te bazı kafirlerin elebaşlarının yok edildiği peygamberimiz tarafından bizzat gözleriyle görülmüştür. Rabbimiz bunu hatırlatıyor. Belki bir kısmını da görmeyeceksin. Belki sen onlardan evvel vefat edeceksin. Onlar hesabı bize kalmıştır. Biz bu dünyada belki onlara musibet vermemişizdir. Onları yokluk içerisinde değil de çokluk içerisinde, bolluk içerisinde imtihan etmişizdir. Ama dönüp dolaşacağı yer yine bizim Mahkeme-i Kübra'mızdır, o büyük mahkemedir, hesabını biz göreceğiz diyor Rabbimiz. 41. ayet. Evelem yarav enna ne'til arza nenkusuha min atrafiha vallahu yahkumu la muakkibe li hukmi ve huve seri'ul hisab. Peki görmüyor mu bu insanlar? Yeryüzüne İslam orduları göndermek suretiyle yeryüzündeki kafirlerin memleketlerini her taraftan daraltarak eksiltiyoruz. Yani İslam yeryüzünde ilerlemektedir. Evet, nenkusuha min etrafiha. Bu şekilde de yorum yapılmış veya yeryüzünün sahip olduğu en iyi şeylerden her gün biraz daha yoksun bırakarak cezalandırıcı müdahalelerimizle nasıl yokluyoruz? Bu şekilde de yorum yapılmış. Bu şekilde de tefsir yapılmış. Enna ne'til arza nenkusuha min etrafiha. Veya şu şekilde de yorum yapılmış. Yeryüzünü kutuplardan basık yaptığımızı bilmiyorlar mı? Dünya yüz yuvarlak değil, elips şeklinde yukarılardan basık durumda. Dolayısıyla Allah bu üç yorumun üçü de geçerlidir. Bu üç yorumun üçü de insanların dikkatini çekmek için Allah tarafından bize verilen ayet-i kerimelerin görüntüleridir. Dolayısıyla Allah hüküm verdiği zaman onun hükmünü önüne geçecek yoktur. Allah hesabı da çabucak görüverendir. 42. ayet. وَقَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ اُقْبَ الدَّارِ Bu ayetin ilk indiği dönemlerdeki insanlara ve Müslümanlara hitap ediliyor. Bu Mekkeli inkarcılardan önce yaşayan toplumlar da Allah'a ve peygambere karşı hile ve tuzaklar tasarlamışlardı. Fakat tüm hile ve tuzaklara karşılık vermek Allah'a aittir. O Allah her kişinin günah, sevap, ödül, azap ne kazanacağını en iyi bilendir. Böylece Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler geleceğin kime ait olduğunu yakında görüp anlayacaklar ve bileceklerdir. Son ayet-i kerime. Ra'd suremizin 43. ayeti kerimesi. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler sen peygamber değilsin derler. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve kitaptan bilgi sahibi olanlar yeter. Başka şahit aramaya gerek yoktur. Tevrat'ı bilenler, İncil'i bilenler, Hazreti Adem'in torunlarından, nesillerinden gelip de Hanif dini üzere şirke bulaşmadan yaşayanlar var ya, onların hepsi bilirler benim peygamber olduğumu. Allah şahittir, melekler şahittir, gerçekten kitabı bilenler de şahittir. Onun dışında başka şahit aramaya gerek yok. Siz bana peygamber değilsin demek suretiyle beni peygamberlikten indiremezsiniz. Allah beni görevlendirmiştir, beni tayin etmiştir. Dolayısıyla ben peygamberim, ben size gönderilmiş elçiyim demek suretiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu son ayeti kerimede nazil oluyor. O günkü Mekke müşriklerine bu şekilde bu ayet-i kerimeyi de okumuş, anlatmış, aktarmış oluyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bugünkü dersimizde de Ra'd suremizin 29. ayet-i kerimesiyle 43. ayet-i kerimesini de okumuş olduk. Allah bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyliye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.